نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، leo tuna mada nyingine, mada inayoelezea manhaji ya kielimu ya masahaba ridwanullahi alaihim. Masahaba ridwanullahi alaihim walikuwa na manhaji ya kielimu. Anasema muallif Sheikh Salim al-Hilali hafidhahullah: وردت الأحاديث تبين أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم منهج علمي في الاستدلال والاستنباط. زنكوجي حديث نيجي زنازو بينيشا وانبا الصحابة رضوان الله عليه ولكونا منهج علم كتك كتكوا دليل منها دليل يقوانزا حديث العباد ابن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. هذا الحديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي عنه به. نبي صلى الله عليه وسلم كتك حديثه عن باب بن سارية anasema nakuhusieni kumcha Mwenyezi Mungu, wasamii wa taa, na kumsikiliza na kumtii. Wa in abdan habashiyan, ajapokuwa ni mtumwa wa kihabeshi, amiri, kumsikiliza na kumtii amiri kiongozi, ajapokuwa ni abdan habashiyan. Fa innahu, kwani man yaish minkum, atakayeishi muda mrefu katika nyinyi, fasayara ikhtilafan kathiran, ataona ikhtilafu kubwa, ikhtilafu nyingi. Fa innahu man yaish minkum, kwani hakika atakayeishi katika nyinyi, fasayara ikhtilafan kathiran, ataona ikhtilafu nyingi. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini na mambo yenye kuzushwa, fa innaha dhalala, kwani mambo hayo ni upotevu mtupu. Faman adraka dhalika minkum, mwenye kudiriki hiyo katika nyinyi, mwenye kudiriki zama hizo katika nyinyi, fa alaykum bi sunnati, basi shikamaneni na sunna yangu, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na sunna ya makhalifa waongofu, adhu alaiha bin nawajib, kamateni nayo sunna hiyo kwa meno yenu ya mwisho. Hii ni dalili ya kwanza inayoonyesha manhaj waliokuwa nayo masahaba ridwanullahi alaihim. Anasema Sheikh hafidhahullah: i'lam akha al-iman arshadaka Allahu lilhaqi أن هذا العطف لا يفيد أن الخلفاء الراشدين سنة تبقى tuttabau ghaira sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jua ndugu yangu katika imani, Mwenyezi Mungu akuongoze wewe kwenye haki, kwamba atfu neno la Mtume sallallahu alaihi wasallam wa sunnati alkhulafai ar-rashidin, fa alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafai ar-rashidin, kama taneni lazimieni na sunna yangu na sunna ya makhalifa wa uongofu. Sasa Sheikh Salim hafidhahullah anaelezea atfu hii wa sunnati alkhulafai ar-rashidin, anasema kwamba anna hadha al-atfa la yufidu anna lilkhulafai ar-rashidin sunnatan tuttaba'u ghayra sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atfu hii inafidisha na kufahamisha kwamba makhalifa waongofu, haifidishi kwamba hawa makhalifa waongofu wana sunna nyingine inayofuatwa isiyokuwa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Atfu hii la yufidu anna lilkhulafai ar-rashidin sunnatan tuttaba'u ghayra sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, haifahamishi kwamba makhalifa hao waongofu walikuwa wana sunna nyingine inayofuatwa isiyokuwa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliposema lazimianeni na sunna yangu na sunna ya makhalifa waongofu, kwa hiyo isije ikafahamika kwamba kuna sunna mbili, sunna ya Mtume na sunna ya makhalifa waongofu. La, bal annahum ittaba'u sunnatahu sallallahu alaihi wasallam hadhu wal qudra bil qudra, bali ni kwamba makhalifa au waongofu walifuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hatua kwa hatua. Lidhalika yusifu bil hidaya wal rushd, kwa hivyo ndio wakasifiwa kwa uongofu, kwamba ni makhalifa waongofu kwa vile walikuwa wakifuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hatua kwa hatua, wala hakuwa wakipambanua sunna hii ni hivi, sunna hii tusifanye, hii tuifanye. Fa adhafaha lahum liannahum ahaqqu biha wa ahluha, kwa hiyo ndio ameinasibisha kwao Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameinasibisha kwao hii sunna kwa sababu wao wana haki zaidi kwa sunna na ndio watu wa sunna hasa, wa aula nnasi bifahmiha, na ndio watu bora wa kuifahamu sunna hawa khulafaa ar-rashidin. Ndio maana akahutufisha akasema wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Kwa hiyo atfu hii haimaanishi kwamba kulikuwa na sunna nyingine iliyoanzishwa na makhalifa waongofu, bali la, ni sunna hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ni kwa sababu wao walikuwa wakifuata sunna sana hatua kwa hatua, ndio maana wakasifiwa kwamba ni waongofu, na ndio maana imenasibishwa kwao sunna ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. وهذا الفهم تواتر عن اهل العلم, ufahamu huu ndio uliotawatir ulio mingi kwa ahli alilm, wa ahli alilm wote wanafahamu fahamu hii kwamba makhalifa waongofu hawakuwa na sunna nyingine bali ni sunna hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. صرح ابن حزم الاندلسي رحمه الله في كتابه المستطاب الاحكام في اصول الاحكام. وأما قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين, فقد علمنا أنه عليه السلام لا يأمر بما لا يقدر عليه. أنا سمع أمن لك أنتم صلى الله عليه وسلم, ابن حزم أنا سمع أمن لك أنتم صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين, lazimianeni na sunna yangu na sunna ya makhalifa waongofu. Faqad alimna annahu alayhi salam la ya'muru bima la yuqdaru alayhi, tumejua kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam haamrishi jambo ambalo haliwezekani. La ya'muru bima la yuqdaru alayhi, tumejua kwa neno hili kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam haamrishi jambo ambalo haliwezekani, bali kila analoniamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba linawezekana. Anasema Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullah katika kitabu chake hicho al-Ihkam fi usul al-ahkam, pia anaendelea kusema wa wajadna al-khulafa ar-rashidin ba'dahu alayhi salam qad ikhtalafu ikhtilafan shadida, tumekuta kwamba makhalifa waongofu baada yake Mtume sallallahu alaihi wasallam wamekhtalifiana ikhtilafu kubwa, fala budda min ahadi thalathati awjuhin la rabi'a laha, hapana budi kupatikana wajhi tatu ambazo hakuna wajhi wa nne, hakuna njia ya nne. Anasema Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullah, wa amma qawluhu alayhi salam عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فقد علمنا أنه عليه الصلاة والسلام لا يأمر بما لا يقدر عليه. تبجوا فنمهيلي ومتم صلى الله عليه وسلم هامريش جامو أمبالو علي وزكاني. متم صلى الله عليه وسلم أتي أمريش جامو بس سيو جامو أمبالو من محالي من تكلفاني. كلا نلي أمريش متم صلى الله عليه وسلم بس لما يزكان كفانيوا. Isiwe ikaeleweka kwamba kuna mambo mengine aliyotuamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam haiwezekani mtu kuyafanya, ni muhali, haiwezekani mtu kuyafanya. La, ni kwamba kila aliyoamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam linafanyika, linawezekana kufanyika. Sasa mtu aache sunna tu, lakini hakuna kwamba haiwezekani kufanya sunna ile. Wajadna anna al-khulafa ar-rashidin ba'dahu alayhi salam قد اختلفوا اختلافا شديدا اسما تمكوتا كما مخاليفة وانغوف بعد ياتي متوم صلى الله عليه وسلم ومختلفيان اختلاف كبوا فلا بد من احد ثلاثة اوجه لا رابع لها حتى نبود هاكو كباتكانا جيا تاكو انبازو حكونا جيا ياني انا اسما اما ان ناخذ بكل ما اختلفوا فيه اما tuchukue mambo yote waliokhtalifiana hao makhalifa wao, tuchukue yote waliokhtalifiana. Wa hadha ma la sabila ilayhi, hili ni jambo ambalo halina njia, wala yukdaru alayhi, wala haliwezekani, haiwezekani kuchukua yote waliokhtalifiana hao makhulafa ar-rashidin makhalifa wao, haiwezekani. Wa hadha ma la sabila ilayhi, hili ni jambo ambalo halina njia, wala yukdaru alayhi, wala haliwezekani. Id fihi shay'un wa midduhu, kwa sababu kuna jambo hapo na kinyume chake, haiwezekani kushika jambo alafu ukashika na kinyume chake. Wala sabila ila an yuwarisa ahadun aljadda duna al-ikhwa biqawli Abi Bakr wa Aisha wa yuwarisuhu thuluth faqat wa baqi dhalika lil-ikhwa ala qawli Umar وَيُوَرِّثُهُ السُّدُسَ وَبَاقِيَهُ لِلْإِخْوَةِ عَلَى مَذْهَبِ عَلِيٍّ. Anasema hakuna njia ya kurithisha yoyote, kumrithisha babu bila ya ndugu wanaume, baba mmoja mama mmoja. Hii ni kauli ya Abu Bakr na Aisha, wao wanamrithisha babu mirathi, katika mirathi wanamrithisha babu na kuacha al-ikhwa, ndugu baba mmoja mama mmoja. Hii ni kauli ya Abu Bakr na Umar. Wa yuwarithuhu thuluth faqat wa baqi dhalika lil-ikhwa ala qawli Umar. Katika kauli ya Umar ni kwamba babu anarithi thuluth peke yake, kilichobakia chote ni cha ndugu baba mmoja mama mmoja, katika upande wa mirathi, kugawanya mali, tarika ya maiti. Katika kauli ya Umar ni kwamba babu anarithi thuluth peke yake, na kilichobakia wanarithi ndugu baba mmoja mama mmoja. Wa yuwarithuhu sudus wa baqiyahu lil-ikhwa ala madhhabi Ali, wanamrithisha babu sudus na kilichobakia ni cha ndugu baba mmoja mama mmoja kwa madhhabi ya Ali. Hii ndio ikhtilafu waliokuwa nayo masahaba makhalifa hawa ridwanullahi alayhim. Sasa asema haiwezekani tuchukue ikhtilafu yote hii, tuchukue kauli ya huyu na huyu na tufanye tutekeleze, haiwezekani. Wa hakadha fi kulli ma ikhtalafu fihi, na kama hivi katika kila jambo ambalo wamekhtalifiana, haiwezekani kuchukua ikhtilafu zote tukazitekeleza. Fabatala hadha alwajhu, kwa hiyo njia hii imebatilika, njia ya kwamba tuchukue ikhtilafu zao zote walizokhtalifiana tuchukue na tuzitekeleze, njia hii imebatilika. Liannahu laysa fi istita'ati linsan an yaf'aluhu, kwa sababu hii haiko katika uwezo wa watu kulifanya jambo hili. Fahadha wajhu, hii ni njia moja ambayo tayari imebatilika. Au yakuna mubahan lana an na'khudha bi ayyin shina, au iwe ni halali kwetu tuchukue kauli yoyote tuliyoitaka. katika zile ikhtilafu zao makhalifa zilizotokea, tuchukue yoyote tunayoitaka. Au yakuna mubahal lana an naakhudha bi ayyin shi'na, au iwe ni halali kwetu, ni mubah, inajuzu kwetu tuchukue kauli yoyote tunayoitaka. Wa hadha khurujun anil islam, anasema hii ni kutoka katika Uislamu. Liannahu yujibu an yakuna dinullahi ta'ala mawqulan ila ikhtiyarina, kwa sababu hii inasababisha kuwa dini ya Mwenyezi Mungu mtukufu inawakilishwa kwenye khiari zetu. Fayuharrimu kullu wahidin minna ma yasha wa yuhillu ma yasha wa yuharrimu ahaduna ma yuhalliluhu al-akhar. Hii itasababisha kuharamisha mtu mmoja katika sisi aharamishe jambo analolitaka na halalishe jambo jingine analolitaka, na mwingine aharamishe jambo ambalo amelihalalisha mwingine, kwa sababu tuchukue dini kwa khiari zetu. Hii ni wajihi nyingine. Au yakuna mubahal lana an naakhudha bi ayyi shina, au iwe ni halali kwetu, ni jaiz kwetu, tuchukue kauli yoyote tunayoitaka. Hii anasema ni khuruju na Islam, ni kutoka katika Uislamu. Kwa sababu nini? Li annahu yujibu an yakuna dinullahi ta'ala mawqulan ila ikhtiyarina. Hii inasababisha kuwa dini ya Mwenyezi Mungu mtukufu ni yenye kuwakilishwa kwenye khiari zetu. Fayuharrimu kullu wahidin minna ma yasha, anaharamisha kila mmoja katika sisi anajambo analolitaka. Wa yuhillu ma yasha, na anahalalisha jambo analolitaka. Wa yuharrimu ahaduna ma yuhalliluhu al-akhar, na anaharamisha mmoja wetu analolihalalisha mwingine. Hii ndiyo kuchukua dini kwa khiari zetu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekamilishieni dini yenu. Wa qawluhu Ta'ala tilka hududullahi fala ta'taduha, hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu msikeuke. Wa qawluhu Ta'ala wala tanaza'u, msitete. Yubtilu dhalika al-wajha al-fasid, haya yanabatilisha. Aya hizi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zinabatilisha wajhi hii, njia hii ambayo ni mbaya, hii ya kuchukua dini kwa khiari zetu, kuhalalisha jambo tunalolitaka na kuharamisha jambo tunalolitaka. Wajibu huu nao pia ni batil, ni fasid. Njia hii nayo pia ni fasid, imebatilika. Wa wajibu anna ma kana haraman hinaidin fahuwa haramun ila yaumil qiyama, inawajibisha kwamba jambo lililokuwa haramu siku hizo, basi jambo hilo ni haramu mpaka siku ya kiyama. Wama kana wajiban yaumaidin fahuwa wajibun ila yaumil qiyama, na jambo ambalo lilikuwa ni wajibu siku hiyo, basi siku hiyo ambayo dini imekamilika, basi jambo hilo ni wajibu mpaka siku ya kiyama. Wama kana halalan yaumaidin fahuwa halalun ila yaumil qiyama, jambo ambalo lilikuwa halali siku hiyo ilipokamilishwa dini, jambo hilo ni halali mpaka siku ya kiyama. Kwa hiyo haiwezekani sisi kuchukua dini kwa khiari zetu, kwamba tunaweza tukaharamisha jambo na tunaweza tukahalalisha jingine. La, dini tayari imeshakamilika. Alhalalu bayyin walharamu bayyin, halali iko wazi na haramu iko wazi. Tayari Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshatubainishia halali ni ipi na haramu ni ipi. Wa aidan falau kana hadha la kunna idha akhadhna biqawli alwahid minhum faqad tarakna qawla al-akhar minhum. Pia anasema lau ingekuwa hivi, ingekuwa tukichukua neno la mmoja katika hao makhalifa, tungewacha neno la mwingine katika hao. Wala budda min dhalika, na hapana budi kufanya hivyo. Falasna hinaidhin muttabi'ina li sunnatihim, itakuwa wakati huo sisi hatukufuata sunna zao. Sisi tumefahamu, anasema ikiwa sisi tunahalalishiwa tufuate kauli ya mmoja katika wao, itabidi tuache kauli ya mwingine, na hapo itakuwa hatukufuata sunna zao. Faqad hasalna fi khilafi alhadith almadhkur wa hasalu fihi sha'u am abau au abau, asema itakuwa tumeingia katika khilafu ya hadithi hiyo iliyotajwa, na wameingia katika khilafu hiyo pia wao, sha'u au abau, wametaka au wamekataa, itakuwa wameingia katika khilafu. anasema Sheikh hafidhahullah, walaqad adhkarna hadha muftiyan kana indana bil andalus wa kana jahilan, asema ametukumbusha kauli hii mufti mmoja aliyekuwa kule Andalus Spain, wa kana jahilan, mufti wenyewe alikuwa ni jahil mjinga. Fakana taadatuhu an yataqaddamahu rajulan, ilikuwa katika ada yake ni kwamba wanamtangulia watu wawili. Kana madaru alfutya alayhima fi dhalika alwaqt, ilikuwa ile fatwa yake inatokana na wale watu wawili wale katika wakati huo. Fakana yaktubu tahta fityahuma, kwa hiyo yule kadhi, yule mufti alikuwa akiandika kulingana na fatwa yao wale watu wawili, kwa sababu yeye alikuwa ni jahil. Fakana yaktubu tahta fityahuma aqulu bima qala ash-shaykhan, yeye alikuwa akiandika chini ya fatwa yao wale watu wawili, ilikuwa akiandika mimi nasema kwa vile waliyowasema, kwa yale waliyowasema hao watu wawili. Faqulia anna dainika ar-rajulain ash-shakhsain ash-shaykhain ikhtalafa, ikahukumiwa kwamba wale mashekhi wawili walikhtalifiana siku moja katika fatwa yao. Falamma kataba tahta fityahuma ma dhakarna, asema alipoandika yule mufti chini ya fatwa yao wale watu wawili baada ya kukhtalifiana, qala lahu ba'du man hadhara, akamwambia yule mufti baadhi ya wale waliohudhuria, inna ash-shaykhain ikhtalafa, hakika wale mashekhi wawili wamekhtalifiana katika fatwa. Faqala, akasema yule mufti, wa ana akhtalifu bi ikhtilafihima, na mimi na nini nakhtalif kwa vile ikhtilafu yao, afuata vile vile wanavyohukumu, ile ile fatwa yao na yeye enda vile vile, kwa sababu mimi ni jahil. Kwa hiyo inamaanisha kwamba huwezi ukafuata mashekhi wawili pamoja na ikhtilafu zao. Kwa hiyo haiwezekani sisi kufuata sunna au ikhtilafu waliokuwa nayo makhalifa hao waongofu, haiwezekani kufuata ikhtilafu zao na kulinganisha ikhtilafu zao. Lazima tufuate sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kufuata ikhtilafu zao. Wala hawakuwa na sunna yao walioianzisha, bali wao walikuwa na sunna hii hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio waliokuwa wakifuata. Qala Abu Muhammad, fa idhan qad batala hadhani alwajhani, kwa hiyo zimebatilika hizi njia mbili. Njia mbili hizi zimebatilika. Njia ya kwanza ni ipi iliyobatilika? Njia ya kwanza ni ile ya kwamba tuchukue ikhtilafu zao zote, tuchukue ikhtilafu zao zote, hii la sabila ilehi, hakuna njia ya kuifuata, kwa hiyo ni batili pia njia hii. Au tuchukue jambo tunalolitaka katika fatwa moja katika zahawa, katika ikhtilafu za hawa makhulafa, tuchukue moja katika hiyo, pia haiwezekani kama tulivyoelezea njia ya kutowezekana. Kwa hiyo hadhani alwajhani, njia hizi mbili zote zimebatilika. Falam yabqa illa alwajhu athalith, haikubakia isipokuwa njia ya tatu, nayo ni ipi? Wa huwa akhadna ma ajma'u alayhi, tunachukua ile kauli ambayo wamewafikiana hao makhalifa waongofu. Akhadna ma ajma'u alayhi, tutachukua ile kauli ambayo wamewafikiana. Walaysa dhalika illa fi ma ajma'a alayhi sa'iru sahaba ridwanullahi alayhim mahum, na hilo halili ila katika jambo ambalo wamewafikiana maswahaba wote ridwanullahi alayhim, radhi za Mwenyezi Mungu ziwashukie maswahaba wote pamoja na hao makhalifa wanne. Wa fi tatabbu'ihim sunan an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wal qawl biha, na katika kufuatia kwao sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kusema sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan pia, fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam id amara bi ittiba'i al-khulafa'ir rashidin la yakhlu daruratan min ahadi wajhain, Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alipoamrisha kufuatwa makhalifa hawa waongofu, haiepukani dharura ya moja ya katika njia mbili. Imma an yakuna alayhi salam abaa an yusammu sunanan ghayra sunani fahadha ma la yaqulu muslim, imma ni kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amewahalalishia hawa makhalifa waweke suna nyingine isiyokuwa suna yake, na hili ni jambo ambalo hawezi akalisema muislamu yoyote. ومن أجاز هذا فقد كفر نمن يكون كل جزوس يلي أمكفور وارتد نامتوك كتك الإسلام وحل دمه وماله نني حلال دمياك نملياك أنا يسمى kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amewahalalishia na kuwajuzishia hawa makhalifa waweke suna nyingine isiyo kuwa suna yake, anayesema hivyo basi amekufuru na ametoka katika Uislamu na ni halali damu yake na mali yake na mali yake. Wali anna dina kullahu imma wajibun au ghairu wajib, na kwa sababu dini yote ima ni wajib, kuna mambo ya wajib au isiyo kuwa wajib, wa imma haramun wa imma halal, na ima ni haramu na ima ni halal. La kisma fi diyana ghaira hadhihi al-aqsam aslan, hakuna fungu jingine katika dini isipokuwa mafungu haya kabisa. Ima itakuwa jambo ni wajib au si wajib, au itakuwa ni haramu au ni halali. Faman abaha an yakuna bil khulafa'i ar-rashidina sunnatun lam yasunnaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقد اباح ان يحرم شيئا كان حلالا على عهده صلى الله عليه وسلم الى امات. اسمع من يحللش او من يجوزش كوا مخالفه واونغوفو ولikuwa wana sunna nyingine ambayo hakuiweka mtume صلى الله عليه وسلم huu amehalalisha kwamba waharamishe jambo ambalo lilikuwa ni halali katika wakati wa mtume صلى الله عليه وسلم mpaka akafa, au an yuhillu shay'an harramahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam, au halalisha jambo ambalo ameliharamisha mtume sallallahu alayhi wasallam, au an yujibu fariyatan lam yujibha rasulullah sallallahu alayhi wasallam, au amehalalisha na kujuzisha wawajibishe fardhi ambayo hakuiwajibisha mtume sallallahu alayhi wasallam, au an yusqitu fariyatan faradaha rasulullah sallallahu alayhi wasallam walam yusqitaha ila ammat, au waondoshe fardhi ambayo ameifaradhisha mtume sallallahu alayhi wasallam walam yusqitaha, na hakuiondosha ila ammat mpaka akafariki. Wa kullu hadhihi alwujuh man jawaza minha shay'an fahuwa kafirun mushrikun biijma'i al-ummati kulliha bila khilaf. Njia zote hizi mwenye kujuzisha moja katika jambo hili katika mambo haya basi yeye ni kafir, ni mushrik kwa itifaki ya umma wote bila khilaf. Tufahamu vizuri, tufahamuni vizuri Waislamu, mwenye kujuzisha au mwenye kuhalalisha kwamba makhalifa waongofu walikuwa na suna nyingine ambayo hakuiweka mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu amehalalisha kwamba hawa makhalifa waweze kuharamisha jambo ambalo lilikuwa halali katika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akafa, au amehalalisha kwamba waweze hawa makhalifa kuhalalisha jambo ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam ameliharamisha, au kuwajibisha hawa makhalifa waweze kuwajibisha jambo ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam hakuliwajibisha, au waondoshe fardhi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ameifaradhisha na hakuiondosha mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akafa. Wa imma an yakuna biittibaihim fi iqtidaihim bi sunnatihi alaihi salam, imma ni kuwa kuwafuata hawa makhalifa katika kufuata kwao suna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahadha fahakadha nakulu laysa yahtamilu hadha alhadith wajhan ghaira hadha waslan, hii tunasema kwamba hadithi hii haiwezekani njia nyingine wajhi nyingine isiyokuwa hii. Hii ndio wajhi ambayo inaelezea na kufahamisha hadithi hii ya Irbad ibn Saria. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين, شكمانني نسنة yangu نسنة يا مخاليفه واونغوف ده انا اسمع هبا. واما ان يكون باتباعي نا اما نكوا وكوفواتا هوا مخاليفه في اقتدائهم بسنته عليه السلام وكفواتا كوا سنة يا متوم صلى الله عليه وسلم. فهكذا نقول لا يحتمل ليس يحتمل هذا الحديث وجها غير هذا اصلا, انتهى كلامه. اسمع هي تنسمع كوانبا حديثي هي يا ارباب بن ساريه هيوزكاني جيا نجين اسيوك وهي كوا kwamba tuwafuate makhalifa waongofu kwa vile wanafuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, hii ni dalili nyingine ya kuonyesha manhaj ya masahaba ridwanullahi alaihi. Kala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi majmu' al-fatawa, wa amma sunnatul khulafa'i ar-rashidin fa innama sannawhu bi amrihi fa huwa min sunnatihi. Amma sunna ya makhalifa waongofu, hakika wameiweka makhalifa waongofu, wameweka sunna kwa amri yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa huwa min sunnatihi, jambo aliloweka makhalifa ni katika sunna yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wa amma sunnatul khulafa'i ar-rashidin fa innama sannawhu bi amrihi fa huwa min sunnati, jambo waliloweka makhalifa kwa amri yake fa huwa min sunnatihi, ni katika sunna yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala yakunu fi ad-din wajiban illa ma awjabahu wala haraman illa ma harramahu wala mustahabban illa ma istahabba wala makruhan illa ma kariha wala mubahan illa ma abaha. Intaha kalamu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Anasema hakuna katika dini jambo la wajib isipokuwa aliloliwajibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakuna haramu isipokuwa aliloliharamisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakuna jambo la sunna isipokuwa alilosunisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakuna jambo makruh isipokuwa alilokirihi na kulichukia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakuna mubah jambo la jaiz isipokuwa alilojuzisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuonyesha kwamba sunna ya Mtume ya makhalifa ridwanullahi alaihim ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dalili ya tatu, qala al-Kullani rahimahullah fi iqadhi himamul absar, wa innama yuqalu sunnatun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عليها. أنا سمع إيه؟ أنا سمع حقيقة إن سمع كم بسنة يمتم صلى الله عليه وسلم نأبي بكر نعمر رضي الله عنهما إن يدلكان كم بمتم صلى الله عليه وسلم على الكوفة وهو عليها نيئك تكسن هي. أقول أنا سمع الشيخ سليم الهلالي حفظه الله، وعلى هذا ينبغي أن يحمل حديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. بيهيدي إن تككان إشكليه حديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فلا يبقى فيه إشكال في العطف. ويها أكتبكيها فما تتزيوته كتكيلي عطف ile atfu aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, hakuna matatizo tena ya atfu hii. Falaysa lil-khulafa'i sunnatan tuttaba'u illa ma kana alayhi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo makhalifa waongofu hawana sunna inayofuatwa isiyokuwa sunna ambayo ameileta Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ieleweke hadithi hii na lafdhi hili la Mtume sallallahu alaihi wasallam na atfu hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di, ieleweke kwamba makhalifa waongofu hawakuweka sunna nyingine isipokuwa ni hii hii sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam waliokuwa wakifuata. Ndiyo maana ya hadithi hii alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di. قال القاري رحمه الله في مرقات المفاتيح دليل نجين يعني هو لذي منهج يا صحابة رضوان الله عليهم، فإنهم أنا سمع القاري رحمه الله في مرقات المفاتيح فإنهم لم يعملوا إلا بسنتي، فالإضافة إليهم إما لعلمهم بها أو لاستنباطهم واختيارهم إياها. ونواو مخاليف وأنغوفو hawakufanya isipokuwa sunna yangu, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di. Anasema kwani wao hawakufanya isipokuwa hii sunna yangu, falidhafatu ilayhim, ile kunasibishiwa makhalifa, ile sunna kunasibishiwa kwao, imma li'ilmihim biha, imma ni wao makhalifa kwa kuijua kwao vizuri sunna, au listimbatihim wa ikhtiyarihim iyaha, au kwa kuchukua kwao dalili kutokana na sunna na kuihitari kwao sunna, ndio maana nusiba nusibati sunnatu ilayhim. Kwa maana hii ndio imenasibishwa sunna kwao wa sunnati alkhulafai ar-rashidina min ba'di. دليل يتان ووافقه العلامة المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذي فقال ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم. أنا سمع المبارك فوري رحمه الله ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين sio makusudio ya sunna ya makhalifa waongofu, illa tariqatahum, isipokuwa njia yao, almuwafiqata li tariqatihi sallallahu alayhi wasallam, yenye kuwafiki njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam, sio kwamba wana sunna nyingine walioiweka. La, makusudio ni kwamba sio kwamba makusudio kwamba wana sunna yao makhalifa waongofu, isipokuwa sunna yao yenye kuwafikiana na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma nakala makala talqari as-sabiqa, kisha al-mubarak furi rahimahullah akanukuu makala ya al-qari hii tuliyosema hapo nyuma iliyotangulia. Waqala aidan, na akasema tena al-mubarak furi rahimahullah, fa idha arafta annahu laysa al-muradu bi sunnati al-khulafa'i ar-rashidin illa tariqatahum الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم فإذا عرفت أنه ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم. أسمى أبو ومكشدوا kwamba sio makusudio ya sunna ya makhalifa waongofu isipokuwa sunna yao yenye kuwafiki sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, si kwamba wana sunna yao nyingine wanaoanzisha au waliwanzisha, isipokuwa ni ile ile sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanakala kalama nafisan an al-allama ash-shawkani faqal, pia amenukuu maneno mazuri kutokana na allama ash-shawkani. فقال أكسيما إن أهل العلم قد أطالوا الكلام في هذا, حقيقة أهل العلم ومرفوش منينو كتك حديثه وأخذوا في تأويله بوجوه أكثرها متعسفة ومتشكوا كتك تأويل حديثه كنجيانيجي أمبالو جيانيجي كتك إيزو لزكوجي كالفيشة والذي ينبغي التأويل عليه والذي ينبغي التأويل عليه والمصير إليه هو العمل بما يدل عليه هذا التركيب بحسب ما تقتضيه لغة العرب. نجمب أنبالو إن تكيو كل تدمية نكل فكية, هو العمل بما يدل عليه هذا التركيب نكتلية بلا إلي بفهميشة متندنيش وحديثه بحسب ما تقتضيه لغة العرب, وبلا إن بتاك لغة كيارابي, lugha ya Kiarabu inaeleza nini katika maelezo ya sunna. Fasunnatu hiya tariqa, lugha ya Kiarabu inasema as-sunna hiya tariqa, ni njia. Fakaannahu qala ilzamu tariqati wa tariqata al-khulafa'i ar-rashidin, ni kama mtume sallallahu alayhi wasallam alisema ilazimianeni na njia yangu na njia ya makhalifa waongofu. Fakaannahu qala ilzamu tariqati wa tariqata al-khulafa'i ar-rashidin, ni kama mtume alisema hivyo, lazimianeni na njia yangu na njia ya makhalifa waongofu. Waqad kanat tariqatuhum hiya nafsu tariqatihi, na ilikuwa njia yao makhalifa waongofu ndio nafsi, ndio hiyo njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa innahum ashaddu an-nasi hirsan 'alayha wa 'amalan biha fi kulli shay'in, kwani wao makhalifa waongofu ni watu wakubwa sana wenye kuipapia sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao kuitekeleza sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila jambo. Wa ala kulli hali kanu yatawaqqa'una mukhalafatahu fi asghar al-umuri fadlan an akbariha, masahaba makhalifa waongofu juu ya kila hali walikuwa wakiogopa وعلى كل حال كانوا يتوقعون مخالفته في أصغر الأمور فضلا عن أكبرها ولكوه كيوغوفا نكون يفوشا نكون بينغا متومي صلى الله عليه وسلم كتك جنبو دوغو واتنيا بالي مبو مكوبوا وكانوا إذا أعوذهم الدليل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عملوا بما يظهر لهم من الرأي بعد الفحص والبحث والتشاور أنا سيما ولكوا ikiwa tegemeza dalili ikiwa itajiza dalili katika Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wanatumia vile ilivyodhihirikia ile rai ambayo imewafunukia ndio wanaoitumia baada ya kuipekua pekua na baada ya kushauriana wa hadha ar-ra'y 'inda 'adam ad-dalil na rai hii maoni haya ni kama hakuna dalili kama hakuna dalili ndipo wanaposhauriana kutoa rai moja katika masala ama masala ambayo yana dalili wanafuata dalili moja kwa moja ima ya Qur'an au ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam masala ambayo wanatolea rai ni masala ambayo hayana dalili kauli ambayo haina dalili ndio wanashauriana katika kutoa maoni yao ama masala ambayo yana dalili hayo hakuna rai katika masala ambayo yana dalili wa hadha ar-ra'y 'inda 'adam ad-dalil huwa aylan min sunnatihi fa in qulta anasema ukiuliza idha kana ma amilu fihi birrai huwa min sunnatihi lam yabqa liqawlihi wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin thamara kama utauliza kwamba ikiwa jambo ambalo wamelifanya makhalifa kwa maoni yao ni katika sunna yake hapo haitakuwa na faida ya neno la Mtume sallallahu alaihi wasallam wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin na sunna ya makhalifa waongofu asema mtu akiuliza kwamba ikiwa jambo ambalo wamelifanya kwa rai pia ni katika sunna yake itakuwa hakuna maana hakuna faida ya neno la Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba na sunna ya makhalifa waongofu kuntu nasema jawabu lake thamaratuhu anna minan nasi man lam yudrik zamanahu sallallahu alayhi wa sallam wa adraka zamana al-khulafai ar-rashidin au adraka zamanahu wa zamana al-khulafai ar-rashidin walakinahu hadatha amrun lam yahduth fi zamanihi fafa'alahu al-khulafa anasema faida yake ni kwamba kuna watu ambao hawakudiriki zama za Mtume sallallahu alayhi wa sallam na wamediriki zama za makhalifa waongofu au walidiriki zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na zama za makhalifa waongofu walakinahu hadatha amrun lakini lilizuka jambo ambalo lam yahduth fi zamanihi halizuka katika halikuzuka katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam fafa'alahu al-khulafa wakalifanya hao makhalifa waongofu fa ashara bihadha al-irshad ila sunnati al-khulafa ila dafi ma asahu yataraddadu fi ba'd an-nufus min ash-shakki asema akaishiria kwenye uongofu huu ila sunnati al-khulafa kuishiria kwenye sunna ya makhalifa ili kuondoa jambo ambalo huenda likamzukia likawazukia baadhi ya watu katika shaka huenda likazuka katika baadhi ya watu katika shaka huenda likazuka jambo hili kwa hiyo hapo ni kuondosha kuondosha shaka hiyo ndio amesema wa sunnati al-khulafa ar-rashidin فأقل فوائد هذا الحديث وشاته وفائدة حديثه أن ما يصدر عنهم من الرأي وإن كان من سنته كما تقدم ولكنه أولى من رأي غيرهم عند عدم الدليل أنا سمع وشاته وفائدة حديثه نقوم بها رأينا وتكانا ما خليفة وانقوف حتى يكيوا نكتك سنياته متونة صلى الله عليه وسلم كما يبدو تنبولية lakini rai hiyo ni aula ni bora zaidi kuliko rai ya wasiokuwa hao makhalifa inda adami dalil ikiwa hakuna dalili ikiwa masala hayana dalili katika Qur'an au sunna rai iliyotolewa na makhalifa hao waongofu ni bora zaidi kuliko rai iliyotolewa na wengineo wasiokuwa hao makhalifa waongofu kwa hiyo ndio katika faida za hadithi hii wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin wabil jumla فكثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم ينسب الفعل او الترك اليه او الى اصحابه في حياته مع أنه لا فائدة لنسبته إلى غيره مع نسبته إليه، لأنه محل القدرة ومكان الأسوة. وجملة ثانية، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينسب الفعل والترك إليه. حكوا متوم صلى الله عليه وسلم أكنسبش كتندو أو كواتا كتندو كواكي أو كما صحبا واكي كتكو حيواكي، ما أنه لا فائدة لنسبته إلى غيري. فمجنى كواب حكونا فائدة كنسبش كتندو كيلي كمتوم مجيمة مع نسبته إليه، فمجنى كنسبش كواكي متوم كواكي، لأنه محل القدوة وسابيه لمحل فكفواتا ومكان الأسوان لمحل فكيجيزوا. فهذا ما ظهر لي في تفسير هذا الحديث. أنا سمع الشيخ حفظه الله هي ديو اليوم ذيركية كتك تفسير حديثه، ولم أقف عند تحريره على ما يوافقه من كلام أهل العلم، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم. انتهى كلامه. أنا سمع هذه ndivyo ilivyomdhihirikia katika tafsiri ya hadithi hii, na hakuweza kuona katika tahariri yake juu ya alivyo wapi katika maneno ya ahlul ilmi. Fa in kana sawaban, ikiwa ni sawa, fa min Allah, ni kutokana na Mwenyezi Mungu, na ikiwa ni makosa, basi ni kutokana na yeye na kutokana na sheitan, na astaghfirullah alazim. Pia asema أما حديث وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإنه ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوها. على سمع maneno ya al-Mubarak Furi rahimahullah. Amma hadithi alaykum bi sunnati, shikamaneni na lazimianeni na sunna yangu na sunna ya makhalifa waongofu baada yangu, kamataneni nayo, nayo ni kupigana jihadi na maadui na kutia nguvu alama za dini na mfano wake. Fa innal haditha amun li kulli khalifatin rashid, hadithi hii inamuenea kila khalifa muongofu. La yahussu shaykhain, haiwahusu mashekhe wawili Abu Bakar na Umar peke yao. Wa ma'lumun min qawaid ash-shari'ah annahu laysa li khalifatin rashidin an yushri'a tariqatan ghayra ma kana 'alayha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Na hii inajulikana katika misingi ya kisheria kwamba haijuzu kwa khalifa muongofu kuweka njia nyingine isiyokuwa ambayo ameiweka Mtume sallallahu alayhi wa sallam. وبالجملة فإن سنة الخلفاء الراشدين هي فهم الصحابة رضوان الله عليهم للدين، لأنهم كانوا على ما كان عليه نبيهم فهما وتطبيقا، وهذا ما يوضحه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل، حتى لو أن فيهم من نكح أمه علانية كان في أمتي من يفعل مثله. حسما قجملة حكيك السنة يا ما خليفة وانروف لنفهام وما صحابة رضي الله عنهم للدين، لنفهام وما صحابة رضي الله عنهم ودينس ولذي فهام دين، لأنهم كانوا على ما كان عليه نبيهم فهما وتطبيقا. وسابوا واو ولكوا جوية منهج أليكوا نايم تمواو وكفهام نكو يتبق نكو تكلزاجي. نهي ديجي نبي كوازي حديثه يا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، itakuja juu ya umati wangu yale mambo yaliokuwa kwa bani Israeli mfano kwa mfano, yatakuja yale yale. Hadhu an-na'li bin-na'li, hatua kwa hatua. Hatta law anna fihim man nakaha ummuhu alaniya kana fi ummati man yafalu dhalik mithlahu, hatta law ingekuwa kwao, hatta law anna fihim, hatta law kwamba alikuwepo katika hao bani Israeli ambaye alimjami mama yake kwa uwazi pia atakuwepo katika umati wangu atakayefanya mfano huo. Inna bani Israila tafarraqu ala 71 milla wa taftariqu ummati ala 73 milla kulluha fi an-nari illa millatan wahida. Hakika katika bani Israil, bani Israil walifarikiana milla 71 na ummati wangu utafarikiana milla 73. Vyote milla hizo na vikundi hivyo na mapote hayo yatakuwa motoni, illa millatan wahida, isipokuwa milla moja, pote moja tu. Faqila lahu mal wahida, akaulizwa ni ipi hiyo milla moja itakayokuwa peponi. Qala ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, ni ile ambayo itakuwa juu ya manhaj niliyokuwa nayo mimi hivi leo na maswahaba wangu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka wazi kwamba at-ta'ifata al-mansura, kundi lililonusuriwa, man ittasafa bi awsafihi sallallahu alaihi wasallam wa awsafi ashabihi, ni lile lililosifika na sifa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam na sifa za maswahaba wake ridwanullahi alaihim. وحاصل الامر ان اصحابه كانوا مقتدين به مهتدين بهدي. جواب لا جambo hili ni kwamba maswahaba ridwanullahi alayhim walikuwa ni wenye kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, ni wenye kuongoka kwa muongozo wake. Faqad jaa madhum fi kitabillahi almajid, umekuja kusifiwa maswahaba katika kitabu cha Mwenyezi Mungu kitukufu. Wa athna alayhim matbuuhum Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pia amewasifu kiongozi wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alladhi kana hadihu alquran wasunna, ambaye ulikuwa mwongozo wake ni Qurani na Sunna. Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi nyingi zimekuja kwa kuwasifu maswahaba radhiyallahu anhum. والصحابه كانوا اولي الناس اولى الناس بذلك, لما الصحابه walikuwa ni bora wa watu kwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. فكل من اقتدى بهم فهو من الطائفه المنصوره الناجيه الداخله للجنه بفضل الله ورحمته. فهو كل من يكوفواتا هاو yeye ni katika kundi hili lenye kuokoka, lenye kuingia peponi kwa fadhili za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na rehema yake. Wa bidhalika yajtamiu hadith al-Irbad ibn Sariya wa Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhum ala taqriri manhaj as-sahaba fi al-istidlal wal istinbat. Na kwa hivyo zinakusanywa na zinakusanyika hadithi mbili za Irbad ibn Sariya na Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhum kwa kuthibitisha manhaji ya masahaba katika kuchukua dalili. Wa wajhu dhalika, njia ya hivyo, anna man taammala alhadithaini, ni kwamba mwenye kufikiria vizuri hizi hadithi mbili, hadithi ya Irbad ibn Sariya na Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhum, mwenye kufikiria vizuri hadithi mbili, wajadahuma yatahaddathani an qadhiyatin wahida, atazikuta kwamba zinazungumzia qadhiya moja. Wa anna makharajahuma sawa, ni kwamba matokeo yao ni mamoja. Wa huwa tariqun najah, nayo ni kwamba zinazungumzia hadithi mbili hizi njia ya kuokoka. Wa tawqul haya indama tasiru al-ummatu tara'iq qidada, wakati umma utakapokuwa ni njia tofauti, njia nyingi, wakati zitakapokuwa umma utakapokuwa umefarikiana njia nyingi, njia ya kuokoka ni moja peke yake. Falfahamu al-haqq huwa ma kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu ridwanullah alayhim, asema ufahamu wa haki ni huo aliokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba wake radhi za Mwenyezi Mungu ziwashukie. Wa haka albayan, chukua uwazi wake. Mosi, alam tara anna haditha al-Irbad ibn Sariya yusarrihu anna man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathiran wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa innaha dalala, asema huoni kwamba hadithi ya Irbad ibn Sariya inaweka wazi kwamba atakayeishi katika nyinyi ataona ikhtilafu nyingi. Kwa hiyo shikamaneni, wa iyyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini na mambo yenye kuzushwa, fa innaha dalala, kwani mambo hayo ni upotofu. Anasema fanabbi'ni bi ilmin akhal islam, أليس الاختلاف الكثير الوارد في حديث العرباض بن سارية هو تعدد الفرق حتى بلغت 74 فرقة كلها على سبيل ضلالة وطريق بدعة إلا واحدة على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك؟ نسمع نفهميش ندبي يانغو من إسلام هذه اختلاف هي كبوة اختلاف نينجي إلي وكوجة كتك حديث عرباض بن سارية sindio vikundi hivi ambavyo vimehtalifiana mpaka vikafika zaidi ya vikundi 70 vyote hivi ala sabili dalala viko katika njia ya upotofu vyote viko katika njia ya upotofu wa tariki bid'a na njia ya uzushi illa wahida isipokuwa kikundi kimoja ala almihajjati albayda kiko katika njia nyeupe allati la yazighu anha illa halik ambayo hapotoki nayo isipokuwa mtu mwenye kuangamia وتلكم المحجة واضحة المعالم والحجة وهي اسمع انا الهزيا هفا انا كوهلزيا دليل يا هيو نجيا اليو نيوبي هيو نجيا يا كيكوني هيتو كيموجا كيليتو كوكا ناموتو قوله صلى الله عليه وسلم ما انا عليه اليوم واصحابي منو لمتوم صلى الله عليه وسلم kuelezea hicho kikundi kimoja kilichokoka ni kile ambacho kiko katika manhaji ambayo niko nayo leo mimi na masahaba wangu alladhi yani qawluhu al-akhar fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin hii ndio inamaanisha neno lake jingine la mtume sallallahu alaihi wasallam shikamaneni na sunna yangu na sunna ya makhalifa waongofu ndio maana ya neno hili la mtume sallallahu alaihi wasallam ma ana alayhi al-yawm wa ashabi لان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سنته المطهره كسبب منهج aliyokuwa nayo mtume صلى الله عليه وسلم ndio sunna yake yenye kutakaswa وما كان عليه اصحابه هو سنته التي هي سنه الخلفاء الراشدين المهديين والعلماء العاملين الذين اتبعوهم باحسان الى يوم الدين نا منهج aliyokuwa nayo yeye mtume sallallahu alaihi wasallam na waliokuwa nayo masahaba wake ridwanullahi alaihim ndio sunna yake ambayo ndio sunna ya makhalifa waongofu na maulama wenye kuitumikia dini ambao wamewafuata makhalifa kwa wema ila yaumiddin mpaka siku ya kiyama. Tatu anasema walaisat bid'an fi hadha at-tawjih wal-istidlal wala siuzushi katika mwelekezo huu na kuchukua dalili huku. Faqad sabaqani a'immatun asharu ila dhalik, kwani wamenitangulia maimamu walioishiria hivyo, wameishiria maimamu walioishiria kauli hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Faha huwa al-Hafidh ibn Hibban rahimahullah yarwi haditha al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu fi sahihi tahta bab ذكر وصف الفرقة الناجية من بين الفرق التي تفترق عليها أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا سمع الحافظ ابن حبان رحمه الله كتك كبوكيا حديثه يا عرباض بن سارية تيني أملانغو ذكر وصف الفرقة الناجية كتاجة صفة ذكي كوني كليتوكوكا بين ذكوني أمباديو تفترق عليها ونفرقيانا أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم كما أمتم صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بعده كيسا نسمى بعدهاك في قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي كتك ننولاك أمتم صلى الله عليه وسلم لازم يانين نسنيان عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته بيان واضح أن من واظب على السنن قال بها حسنا كنا واظب kuna bayana iliyo wazi kwamba mwenye kudumu juu ya sunna qala biha amezisemea sunna hizo wala yuarrij ala ghairiha min al-ara wala hakutegemea kwenye sio kwa sunna hizo katika maoni min al-firaq an-najiya fil qiyama katika kikundi hiki kilichookoka siku ya kiyama ja'ala Allahu minhum bimannihi Mwenyezi Mungu atujalie katika kikundi hicho kilichookoka. Maneno ya Al-Hafidh Ibn Hibban katika sahihi yake anaelezea sifa za kikundi hiki kilichookoka ambacho kiko baina ya vikundi ambavyo vinafarikiana iliyofarikiana umma wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha anaelezea innal makhraja min mulilatil hawa wa sabila an-najat min mu'dalat ash-shubuhat wash-shahawat allati tadtalu man ittaba'aha 'anil mahaddati al-bayda ma kana 'alayhi as-sahabatu radiyallahu 'anhum min fahmin li sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Matokeo ya upotevu wa hawa za nafsi na njia ya uokofu ya kutokana na shubha na shahawat za nafsi ambazo ni za kufuata njia hii nyeupe ni waliokuwa nayo masahaba ridwanullahi alayhim kwa kuifahamu sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa innahum akhadhu minha bihadhin wafir, kwani wao wameshikamana na sunna kwa fungu kubwa. Wajaza uqasabati sibaq wastawlaw ala al-amad fala matma li ahadin min al-ummati ba'dahum fi al-lihaq bihim fa innahum ala hudan waqafu wa bi'ilmin qad kafa. Asema wao masahaba ridwanullahi alayhim ndio walioifuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam vilivyo, na wao ndio waliokuwa juu ya uongofu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamesimama juu ya uongofu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa ujuzi wametoshelezeka na ujuzi wao wa bibasarin thaqibin nadharu, na wameutizama na kuitizama sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ilmu ya ndani kabisa. Fasaidu man ittaba siratahu musawi, kwa hiyo mtu mwema ni mwenye kufuata njia yao iliyo sawa. والشقي من زاغ ذات اليمين وذات الشمال وسلك سبل الغي, na mtu mwovu ni ile aliyeiacha upande wa kulia na upande wa kushoto na kufuata njia ya upotevu. Mtu mwovu ni yule ambaye ameiacha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna ya masahaba na kuacha ufahamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ufahamu wa masahaba na kufuata na kuacha muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na muongozo wa masahaba na kufuata muongozo wa hawa na muongozo wa shahawat na muongozo wa bid'a. Huyu ndiye mtu muovu. Ama mtu mwema ni yule aliyefuata manhaji ya masahaba ridwanullahi alaihim, kwani wao ndio waliofuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kikamilifu na kufuata njia yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kikamilifu. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. قبل ما سالي كنت قرأنا الحضر هو ليه ونشكونا فسيري كوديبي وفكتو تنغازو للمتوليوة هيدي كاربوني. Tangazo hili limepewa sasa hivi linasema kwamba tahadharini, tahadhari na mashekhe wapotofu. Hili tangazo linasema tahadhari na mashekhe wapotofu, linasema kwamba kulingana na tukio la mwaka jana kuna mashekhe waliofuturisha umma kabla ya wakati kuingia. Hili ni kosa kabisa, kinyume tatu, ni kinyume cha mafundisho ya Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ushahidi wa aya ya suratul Baqara inayosema thumma atimmu siyama ila al-layl, akitwambia timizeni funga yenu hadi usiku. Tangazo linasema hivyo na linafasiri hivi aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema timizeni funga yenu hadi usiku. Hao mashekhe wako Masjid Mula Kongowea, yani msikiti huu tulionao leo hii. Kila anayefunga kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, basi na tahadhari na muadhini wa Masjid Mula Kongowea ni sisi shabab ahlu sunna wal jamaa. Hili nadhani ni tangazo. Naam, walaysu bi ahli sunna wal jamaa bi shay, wanajiita ahlu sunna wal jamaa. Nadhani tumeelezea katika muhadhara uliopita kwamba kuna watu wanajinasibisha na ahli sunna wal jamaa, wala si katika ahli sunna wal jamaa, kwa sababu ahli sunna wal jamaa hawezi wakapinga sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo tulizielezea kirefu. sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazofasiri aya hii, aya hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iliyoko katika suratul Baqara, thumma atimmu siyama ila al-layl, kisha itimizeni saumu mpaka kutua kwa jua. Hakuna hadithi hata moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyofasiri kama alivyofasiri huyo aliyeandika tangazo hili kwamba timizeni funga yenu hadi usiku. Hakuna hadithi hata moja iliyofasiri hivi, wala hakuna mufassir hata mmoja katika tafsiri tunazozijua kwamba amefasiri kwamba watu wakamilishe saumu mpaka usiku, bali mufassirini wote wanafuata hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kisha kamilisheni saumu mpaka kuzama kwa jua, sio mpaka usiku wa Uislamu kama linavyosema tangazo hili. Tangazo hili linajinaki kwamba wao ni Ahlus Sunna, lakini si katika Ahlus Sunna. Hakuna yoyote katika mufassirin aliyesema tafsiri hii waliyosema wao, wala hakuna hadithi hata moja katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo tumezibainisha katika cassette tuliyorekodi katika muhadhara uliopita kwamba hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinaelezea kwamba watu wakamilishe saumu ila ghurubi shams, mpaka kuzama kwa jua. Na ndio ilivyo taarifu ya saumu, taarifu ya saumu ndivyo ilivyo kwamba min tulu'i al-fajr as-sadiq ila ghurubi shams, saumu ni kutoka alfajiri ya kweli, kuanzia alfajiri ya kweli mpaka kuzama kwa jua, sio mpaka usiku wa Islam. Idha aqbala al-layl minha huna wa adbara an-nahar minha huna faqad gharabat ash-shams, au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Hivi ndivyo zinavyosema hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna hadithi hata moja inayosema kwamba watu wafunge mpaka usiku. Tafsiri hii ameipata wapi huyo anayesema kwamba timizeni funga yenu hadi usiku? Wapi umepata tafsiri hii? Au hadithi gani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyofasiri hadithi hii? Kwa nini hukuandika tafsiri hii kaifasiri nani? Mbona unasema wewe ni nani uliyesema hivi? Andika tafsiri fulani imesema mpaka usiku, andika hadithi gani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imesema mpaka usiku, kama sisi tulivyonakili hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizoko katika sahihain Bukhari na Muslim na vitabu vingine tulivyozinakili kwamba zinasema watu wafunge mpaka kuzama kwa jua. Nakili katika karatasi yako kama tulivyonakili sisi katika mudhakira wetu. Tumenakili katika mudhakira na katika muhawara hadithi tumezitoa wapi zinazosema kwamba watu wafunge mpaka kuzama kwa jua? Na wewe kwa nini hukunakili hadithi hata moja inayosema fungeni kamilisheni saumu mpaka usiku? Mbona hukunakili? Au hii tafsiri uliyoiandika nani kasema katika tafsiri gani? Kwa nini hukusema ni tafsiri ya fulani, ni Ibn Kathiri au ni Shaukani au ni nani? Kwa nini hukusema unasema wewe ni nani? Kwa hiyo hili ni tangazo ni la urongo wa Islam. Hakuna Ahlus Sunna walioandika tangazo hili isipokuwa ni Ahlul Bid'ah wal Ahwa, ni watu wa uzushi, si Ahlus Sunna walioandika tangazo hili, kwa sababu sisi tumenakili aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zina tafsiri aya hii. Hatukusema maneno mengine yetu isipokuwa ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na aqwali ulama, maneno ya wanawazuoni, Imam Nawawi tumemtaja, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ndio waliofasiri kwamba jua likishazama tu ndio wakati wa kufungua umefika, hakuna kufunga tena mpaka usiku. Waislamu kufunga mpaka usiku ni Mashia na Mayahudi ndio waliokuwa wakifunga mpaka usiku, si Waislamu wanaotakiwa wafunge mpaka usiku. Kwa hiyo tangazo lililotolewa Waislamu si la Ahlus Sunna abadan, si la Ahlus Sunna wal Jamaa, bali ni tangazo la Ahlul Bid'ah. Halafu pia amesema hapa, amesema kila anayefunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Sisi tufunga kwa ajili ya Allah na mtume au tufunga kwa lillah, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake? Sisi tufunga na ibada zote ni lillah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu. Wewe wasema kwamba kila anayefunga kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, hakuna anayefunga kwa ajili ya Allah na mtume wake, watu wote wafunga kwa ajili ya Allah peke yake. Asawmu li wa ana ajzibi, saumu ni yangu, Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi al-Qudsi, saumu ni yangu na mimi ndiye ninayalipa kwa saumu. Wewe wasema watu wafunge kwa ajili ya Allah na mtume wake? Hili ni kosa alilolifanya huyo aliandika tangazo hili, kama ninavyosema kwamba si katika Ahlus Sunna wal Jamaa aliandika hivi, na Ahlus Sunna wal Jamaa hawezi akafanya makosa haya aliyofanya. Haya ni makosa ya kitauhid, yeye anatia ushirikina katika tangazo. Kwa hiyo Waislamu, hadithi tumezitoa, watu watafute cassette, watu watafute pamphlet tulizozitoa za ta'jilul fitri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma zala an-nasu bi khairin ma ajjala al-fitra wa akhara as-suhur, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, hawatakuwa watu wako katika khairi muda wa kwamba wanafanya haraka kufungua na kuchelewesha kula da. Watu watakuwa katika khairi ikiwa wataharakisha kufungua mara tu jua linapozama na wanachelewesha kula daku, ndipo watakapokuwa katika khairi. Tusicheleweshe kufungua mpaka ukafika usiku kufuatia tangazo hili. Waislamu, ni urongo mtupu, ni urongo mtupu. Wallahu aalam. Kama kuna maswali mengine nakaribisha. Mambo ambayo Mtume SAW amenyamazia ni hiyo. Yahtamil, ikiwa si katika ibada, ikiwa si katika ibada, naam. Ama katika ibada hakuna kutia rai katika ibada, sawa. Ikiwa ni katika ibada hairuhusiwi. Almanu walhadru katika ibada, alaslu fil ibada almanu walhadru, kama wanavyosema usuli huo. Ama katika mambo mengine ya kidunia, naam, haya mambo watu wanajadiliana, lakini sio katika ibada, kwamba kuzidisha jambo na kutia jambo rai. Sazazo ai, naam. Hayako na mashia wana shinda sana hii mwanamka kwanza aliyanisha mwanamka kisha baadaye kazale kutokea kwa kukamilisha hali kwa kile haramu kwa sababu kisha mashia wao kutumia gani kama haramu kama sababu gani anasema kwamba mashia wanahalalisha ndoa ya muta, pamoja na kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameharamisha ndoa hii ya muta. Sasa mashia wao wana hoja gani au wana dalili gani? Kwa kweli mashia hawana dalili yoyote ya kuhalalisha ndoa hii ya muta, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam ameharamisha mara mbili. Kwanza ndoa ya muta ilikuwa ni halali, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaiharamisha. Halafu akaihalalisha kutokana na dharura ya kwamba masahaba wanakwenda vitani kwa muda mrefu sana, hawawezi kurudi kwa ahali zao. Kwa hiyo akahalalishia muta kwa kipindi fulani, kwa dharura ile ya kwamba wako muda mrefu nje ya mbali na wake zao. Alafu akaiharamisha tahriman muabadan, uharamu wa milele, katika ghazwatu Khaybar, vita vya Khaybar ambavyo vilitokea katika mwaka wa saba wa Hijra. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliharamisha ndoa hii ya muta tahriman muabadan, uharamu wa milele. Na mshangao ni kwamba hadithi hii ya kuharamishwa muta tahriman muabadan, uharamu wa milele, amepokea Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ndiye aliyepokea hadithi hii ya kuharamisha muta. lakini kwa bahati mbaya wao wanadai kwamba wanampenda Ali ibn Abi Talib, bali wengine wanamfanya Ali ibn Abi Talib ndiye khalifa badala ya Abu Bakar. Lakini pamoja na kwamba yeye ndiye aliyepokea hadithi hii ya kuharamisha muta, hivyo hivyo wanamkadhibisha hapa. Tumefahamu hadithi hii ya kuharamisha muta aliyoipokea ni Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu. Lakini pamoja na hivyo mashia hapa hawakubaliani naye Ali ibn Abi Talib, kwa vile hata kama ndiye aliyeipokea. Kwa hiyo hawana hoja yoyote ya kuhalalisha ndoa hii ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameiharamisha. Na hikma ya kuharamishwa nikahi hii ya muta ni kwamba haina tofauti na zina. Ndoa hii ya muta haina tofauti na zina, ni zina moja kwa moja. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameiharamisha tahriman muabbadan, kwa sababu ni kumwoa mtu kwa wiki moja, kumwoa mtu kwa siku tatu, kumwoa mtu kwa usiku mmoja, wala haihitaji talaka, wala haihitaji talaka. Ni kwamba na kuoa wewe kwa muda wa masaa matatu, yakimalizika yale masaa matatu, basi mtu akishamalizika haja, akishamaliza haja yake, ndoa imekatika, ndio muta hiyo. Kwa hiyo haina tofauti na zina. Tumefahamu? Kwa hiyo ndoa ya muta imeharamishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam uharamu wa milele, na mashia hawana hoja yoyote ya kuihalalisha ndoa hii, wallahu aalam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.